ups za 200. Gdzie Masters? Miłe VIP roomy i zdjęciówy. Chcę szklankę, zanim podbijam jeszcze jednego machnę. To na melanżu, to było na melanżu grać. Było tak, monopol Zodiak. To na melanżu, to było na melanżu grać. Było tak, monopol Zodiak. Aha, ja przy tej płycie ubaw mam. Ta kozak po dłuższym czasie będzie jak narkoza. Liczy się Zodiak, słuchaj man, weź zrozum. Nie bądź pan ham, tylko miej rozum. To na melanżu, to było na melanżu grać. Było tak, monopol Zodiak. To na melanżu, to było na melanżu grać. Było tak, monopol Zodiak. Aha, że balet był do rana, nie pamiętam. Sztuka jest sztuka, jedziesz tam, nie pamięta. Ten co targi w oczach się zabujał. Wetrze na japie z orgia za muła. To na melanżu, to było na melanżu grać. Było tak, monopol Zodiak. To na melanżu, to było na melanżu grać. Było tak, monopol Zodiak. Aha, tam od plaszpelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję. No nieźle, nieźle. I chwila szybko, do Roberta dzwonię. Siemanko, byku. Kacha dorzuci refreny w środę. Tak. Słucham monopol, jak jadę samochodem. A jak to na melanżu, to by...